Πολύ καλά έκανε αυτός που τα πυροβόλησε αυτά τα παιδάκια, τα κινεζόπουλα που τα είχαν βάλει αριστερά και δεξιά. Έμπαινε από μια πόρτα ο Τσίπρας εκεί σε ένα από τα πολλά μέγαρα στην Κίνα που βρίσκεται αυτές τις μέρες. Και τα είχαν βάλει να λένε μονότονα, εκνευριστικά μονότονα. Καλώς ορίσατε, γεια σας. Χωρίς να ανεβάζουν χρώμα φωνής, ένταση φωνής, τίποτα. Καλώς ορίσατε, γεια σας. Το ίδιο μονότονο ήταν και το κούνημα με τα σημαίακια. Τα άκουγε ο Τσίπρας, χαμογελούσε τι να κάνει. Του έχουν τύχει τόσα τα τελευταία 2,5 χρόνια. Του τύχε και αυτό που ήταν χειρότερο από όλα τα υπόλοιπα. Δεν υπάρχει χειρότερο. Να μπαίνει σε μια πόρτα και να σου λένε μονότονα τα κινεζόπουλα στα ελληνικά. Καλώς ορίσατε, γεια σας. Καλώς ορίσατε, γεια σας. Με τον ίδιο ακριβώς ρυθμό. Δικαίως λοιπόν δολοφονήθησαν αυτά τα παιδάκια. Αφού τελειώσαμε με αυτά, πάμε να ακούσουμε τώρα το κωμικό της υπόθεσης. Στην Κίνα πάλι. Το Τσίπρα να μιλάει αγγλικά. Greece, after many years of severe crisis, is returning to a growth path which opens up remarkable opportunities for investments and trade. Remarkable opportunities. How are you? Remember him, Εδώ το τελευταίο, τα προηγούμενα ήταν γνωστά αγγλικά, εκεί που λέει τα αξιοσημείωτα, την ανάπτυξη της χώρας, θα είπε και στα αγγλικά να τα ακούσουν όλοι οι υπόλοιποι, να τα καταλάβουν και οι Κινέζοι. Η λαμπάντα που ακούμε είναι κινέζικη, στα κινέζικα δηλαδή, και τώρα εδώ το τελευταίο είναι ο Τσίπρας μιλάει με τη Λαγκάρτ, σε άπτεστα αγγλικά, με τη Μαντάμ Λαγκάρτ, Μαντάμ Κριστίν, όπως ξέρουμε, και κάποια στιγμή έρχεται από πίσω ο Νίκος ο Παπάς και για να τον συστήσει, της λέει αυτό το περίφημο στα άπτεστα αγγλικά, remember him, τον θυμάσαι, Οπότε, ναι, την απική Λαγκάρτ τον θυμήθηκε. Δεν ξεχνιέται κιόλας ο Νίκος Παπάς, δεν ξεχνιέται η Ελλάδα, δεν ξεχνιέται ο Αλέξης ο Τσίπρας. Πολλά 17 ώρα τους συνδέουν όλους αυτούς. Οπότε, λογικό είναι, περιττό αυτό το remember him, για τον Αλέξη Τσίπρα και για τον Νίκο τον Παπά. Κάπως έτσι ωραία πέρασαν οι ώρες στην Κίνα και περνάνε στα διεθνή όπου βρίσκεται. Δεν ξέρω τι είναι πιο αστείο, τα αγγλικά του Τσίπρα ή τα ελληνικά του Τσίπρα. Ποιος αλήθεια είναι στην κυβέρνηση και ποιος έχει ψηφίσει και προτίθεται να ψηφίσει ξανά μνημόνια. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος αλήθεια είναι στην κυβέρνηση και ποιος έχει ψηφίσει και προτίθεται να ψηφίσει ξανά μνημόνια, ο ΣΥΡΙΖΑ. Μου ωραία και τα ελληνικά, ωραία και η ερώτηση είναι από τα παλιά, από τις παλιές καλές παλιές, πριν 2-2,5 χρόνια, όταν απίφθηνε αυτά τα ερωτήματα με αυτή τη γνωστή αυτοπεποίθηση του αριστερού, του μεγάλου αριστερού, που ήξερε ότι αυτός δεν θα διαπράξει, ήξερε. Έπρεπε να πείσει τους απέναντι ότι αυτός δεν θα διαπράξει το ίδιο έγκλημα, οπότε έπρεπε να πει τα ακριβώς αντίθετα από αυτά που έλεγαν οι άλλοι. Το έγκλημα διεπράχθη από τον ίδιο και τώρα πια λέει τα ίδια που λένε οι άλλοι. Και όλα αυτά έχουν μείνει στο μουσείο της ιστορίας και της ραδιοφωνίας και εμείς τα χρησιμοποιούμε έτσι. Για να δείξουμε την ασυνέπεια, αν και νομίζω παραβιάζουμε, εντελώς ανοιχτές πόρτες. Η εβδομάδα αυτή είναι ιδιαίτερη. Καταρχήν ξεκίνησε σήμερα, να την καλοδεχτούμε. Την δεύτερον, την Τετάρτη, έχουμε μια πανελλαδική απεργία. Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι αύριο θα έχουμε εμείς οι δημοσιογράφοι απεργία, άρα δεν θα είμαστε εδώ, δεν θα μας ακούσετε. Την Πέμπτη, επίσης, μετά την απεργία, έχει κατατεθεί, ψηφίζεται στη Βουλή το τρίτο πλάς, 3S. Τέταρτο, 5 πλην 1, μνημόνιο, ένα πακέτο 950 περίπου σελίδες με μέτρα που σας, μας αφορούν. Έχουν αφιερώσει οι θεσμοί, οι δανειστές, η Λαγκάρτ, η Μέρκελ, η Μαντάμ Μέρκελ, η Μαντάμ Λαγκάρτ, ο Τσίπρας, όλοι αυτοί οι επαΐοντες και οι ειδικοί, 940 σελίδες για σας. Για καλό δεν είναι, και για μας, για καλό δεν είναι, για κακό είναι, γιατί όσες φορές στο παρελθόν έχουν έρθει τέτοια πακέτα, δεν χρειάζεται να τα θυμόμαστε, να τα αναφέρουμε, ξέρουμε που έχουν καταλήξει και τα πακέτα και κυρίως που έχουμε καταλήξει όλοι εμείς. Το φίδι από την τρύπα για άλλη μια φορά θα το βγάλουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή τη φάση αυτή είναι η πρόθυμη. Παλιά ήταν οι βουλευτές του Πασόκ, μετά ήταν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, μετά ήταν οι βουλευτές και των δύο και με κάτι συμπληρώματα εκεί της Δημάρ. Τώρα έχει έρθει η σειρά των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ να διαπράξουν άλλο ένα έγκλημα κατά του ελληνικού λαού, αλλά όμως τον αμπαλάρουν με ωραία λόγια. Με λόγια ανάπτυξης, αν και τα στοιχεία όπως ακούσατε και πριν της ύφεσης επιμένουν, παρά τις δηλώσεις της αισιόδοξης του Αλέξη Τσίπρα. Μια από αυτές τις βουλευτίνες, τις ηρωίδες, είναι η Εύη Καρακώστα και θα διαπράξει αυτό το έγκλημα, γιατί ξέρει πολύ καλά από αριθμητική, επειδή όπως λέει η ίδια, έχει τελειώσει το Πολυτεχνείο. Τι να κάνω. Σου αντί είπα... για να τρώω ξύλο 5 ώρες, θα τρώω ξύλο 4,5. Αυτό λοιπόν, είναι. Λοιπόν, όχι, δεν είναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Πάμε όχι, δεν είναι αυτό. Ελάτε. Γιατί βάζω το 20 στα χίλια και βάζω το 600 στο σύνολο. Δεν είναι πρόσθεση και αφαίρεση αυτή. 120 είναι στα 600. Όχι, δεν είναι έτσι. Θα κάνεις σωστές πράξεις. Ναι, όταν είναι μηδέν ο φόρος. Εγώ αυτιά τέλει στο Πολυτεχνείο. Ένα λεπτό. Και ξέρω αριθμητική καλά. Εγώ αυτιά τέλει στο Πολυτεχνείο. Εγώ αυτιά τελείωσα το Πολυτεχνείο. Ένα λεπτό. Και ξέρω αριθμητική καλά. Καλά, δεν χρειαζόταν να τελειώσει και το Πολυτεχνείο για να ξέρεις αριθμητική καλά. Και από το τέλος του Δημοτικού την ξέρεις την αριθμητική καλά. Τσάμπα τα επόμενα 6 χρόνια και τα άλλα 6 πόσα ήταν του Πολυτεχνείου. Η μία είναι αυτή, ένας πυλώνας της δημοκρατίας και του σωσήματος της χώρας. Ο άλλος πυλώνας, γυναίκα και αυτή, επίσης πάρα πολύ καλή. Νομίζω λίγο καλύτερη από την Καρακώστα είναι η Ελένη Αυλονίτου. 18 Μαΐου ψηφίζουμε το 4ο μνημόνιο. Ναι, δεν είναι 4ο μνημόνιο. Τι είναι? Είναι η πρώτη φορά, αν θέλετε, που έχουμε μια συμφωνία βιώσιμη. Μπράβο! Και μια συμφωνία που για πρώτη φορά, θα έλεγα, δίνει μια προοπτική για την ελληνική οικονομία και την κοινωνία. Μπράβο! Α, ναι, ρε παιδιά, αυτή είναι πάρα πολύ καλή. Είναι πάρα πολύ καλή. Καλή. Α, δεν θυμάμαι ποιος μου το λέγε σήμερα ακριβώς. Στο Υπουργικό Συμβούλιο. Νομίζω ο Υπουργός Παιδείας. Να πάμε. Και μια συμφωνία που για πρώτη φορά, θα έλεγα, δίνει μια προοπτική για την ελληνική οικονομία και την κοινωνία. Μπράβο! Έτσι λοιπόν, αυτή η συμφωνία που έρχεται τώρα είναι βιώσιμη καταρχήν και δίνει προοπτική για την κοινωνία και για την οικονομία. 3-1 από μία μόνο συμφωνία, το λες και τεράστια επιτυχία. Έχει τεθεί ένα θέμα στο δημόσιο λόγο για τους συμβασιούχους. Έρχεται και ο Λεβέντης στα πράγματα, κάποια στιγμή θα έρθει. Εδώ έχουν κυβερνήσει άλλοι και άλλοι, γιατί να μην έρθει στα κυβερνητικά σχήματα και ο Βασίλης Λεβέντης. Όταν συμβεί αυτό, μπορεί και λίγο πριν να μην περνάτε κάτω από παράθυρα δημοσίων υπηρεσιών. Ακούστε, εσείς όταν επειδή... βλέπεις τον Τσίπρα να λέει δεν θα μοιράσω στο τέλος το πλεονασμά ό,τι ώρα γουστάρω πρώτον και θα μονιμοποιήσω 60.000 συμβασιούχους, μπορεί να είμαστε και παραμονή εκλογών. Τέτοιες τρέλες μόνο παραμονή εκλογών τις κάνει μια κυβέρνηση. Θέλω να μου πείτε ξεκάθαρα ναι. Ποια είναι η θέση δική σας για αυτούς τους ανθρώπους που είναι σε ομοιρία, τους συμβασιούχους, καλύπτουν ανάγκες. Δεν ψηφίζω. Τι πρέπει η να θέση να μου είναι όχι. Ναι. Από το παράθυρο μπήκανε, από το παράθυρο δηλαδή. Να πέσουν. Ναι. Από το παράθυρο μπήκανε, από το παράθυρο δηλαδή. Να πέσουμε. Ναι. Από το παράθυρο μπήκανε, από το παράθυρο δηλαδή. Να πέσουμε. Ναι. Επιτέλους ρεαλιστικές απόψεις, θέσεις ρεαλιστικές, σοβαρές, γιατί πάντα ο ρεαλισμός δίνεται και με την σοβαρότητα από το Βασίλη Λεβέντη να πέσουν από το παράθυρο. Γι' αυτό πηγαίνετε μακριά από τα παράθυρα. Όχι ακόμα, αλλά από ό,τι φαίνεται κάποια στιγμή ο Λαγός επιτελεί το ρόλο του. Θα συμβεί και αυτό, θα τους πετάνε κανονικά από τα παράθυρα, γιατί αν φύγουν από την πόρτα μπορούν να διεκδικήσουν ξανά πρόσληψη. Ενώ πετώντας το από το παράθυρο, από το παράθυρο, αν είναι και ψηλό το κτίριο, οι πιθανότητες να ξαναδιεκδικήσει ο συγκεκριμένος συμβασιούχος μία θέση στο κτίριο ελαχιστοποιούνται, το καταλαβαίνει ο καθένας. Αφήνουμε εδώ την κινέζικη λαμπάτα, βάζουμε μια τελεία, δεν ακούσαμε το τέλος της, δεν έχει σημασία, ξέρετε πως τελειώνει το τραγούδι. Θα πάμε λίγο στις θάλασσες, θα πιάσουμε έτσι πιο θαλασσινά ακούσματα, αεράκι, αν και έρχεται ένα έντονο αεράκι, μπορεί και χαλάζει λέει από αύριο, όχι εδώ, στα βόρεια, αλλά δεν ξέρεις ποτέ, μπορεί να ξεφύγει αυτό το σύννεφο που θα φέρει και βροχή. Πάμε στις θαλασσινές εικόνες. Δεν το κάνουμε μόνοι μας. Μας βοηθάει πάρα πολύ ο βασικός μας συνεργάτης αυτή την εποχή. Τυχαίνει να είναι και τρέχον πρωθυπουργός, ο οποίος έτσι όπως παρομοιάζει τα πράγματα, κολλάει απόλυτα με τις θαλασσινές εικόνες. Έχω όμως την πεποίθηση και την βαθιά αισιοδοξία. Τούτε στις μέρες περνάμε τον τελευταίο δύσκολο κάβο. Εφτά σε παίρνει αριστερά. Εφτά χρόνια καταστροφής. Μη το ζορίζεις. Μάτσο χωράνε σε μια κούφια να παλάμει. Εφτά χρόνια καταστροφής. Θυμίζεις κάμαρες κλειστές, στεριά μυρίζεις. Ο πιο μικρός αχολογάει με ένα καλάμι. Γυαλίζει ο Δημήτρης Τζανακόπουλος της μηχανής τα δυο ποδάρια. Βρώμα να μην μπορούμε να αναπνεύσουμε. Ο Παναγιώτης Σκουρλέτης λαδώνει στην ανάγκη το τιμόνι. Με ένα φτερό ξορκίζει ο Γιώργος Σταθάκης τη μαλάρια. Και στράβω κάνει ο Καμένος πίτες ζυμώνει. Στα τέσσερα. Είναι το τραγούδι 7 πολιτικοί νάνοι. 7 πολιτικοί νάνοι. Βέβαια είναι παραπάνω από 7, αλλά το πολιτικοί νάνοι παραμένει όπως το γνωρίζουμε. Καβαδίας το έχει γράψει. Εδώ το έχουμε εμβολήσει και εμείς με διάφορα. Για να το φέρουμε λίγο στο σήμερα. Εκτυλίσσεται πάνω σε ένα πλοίο, πάνω σε μια χώρα. Εν πάση περιπτώσει σε κάτι που ταξιδεύει, χωρίς να ξέρει που πηγαίνει. Φαντάζομαι το πλοίο του Καβαδία ήξερε που πήγαινε. Ήξερε πολύ καλά που πήγαινε. Έπιανε λιμάνι, το ένα τ' άλλο, επιτελούσε και ένα έργο. Και έδινε αφορμές να γράφονται ωραία ποίηματα και να δημιουργούνται φοβερές εικόνες για να έρθουν και σε εμάς. Το συγκεκριμένο πλοίο, το πλήρωμα, οι καπετάνοι, οι αξιωματικοί είναι όλοι για τα μπάζα, για το βυθό. Αλλά ακόμη πλέει στην επιφάνεια. Δεν ξέρω για πόσο. Είχαμε μείνει εκεί που ο Καμένος ζύμωνε τις πίτες στα τέσσερα, όπως λέει η Χαρούλα Αλεξίου. Να παρακολουθήσουμε τι έχει γίνει στην συνέχεια. Έχω όμως την πεποίθηση και την βαθιά αισιοδοξία. Τούτε στις μέρες περνάμε τον τελευταίο δύσκολο κάβο. Και σε πολύ λίγο καιρό οι πολίτες, ο καθένας από εμάς, θα μπορεί να δει πού οδηγεί αυτός ο δύσβατος δρόμος. Από το ποδό στα μοπηδάνε ως τη γαλέτα. Μπορώ ποτέ να σου χαλάσω το δύσβατο δρόμο. Κόρη ξανθή και γαρανή που όλο εμελέσα. Ποιος ρίγα γιος θα να την πηγεί σε ένα ποτήρι. Το νερό είναι απαραίτητο συστατικό της ίδιας της ζωής. Terence Spencer Quick. Αλήθω ρε τρελέ που λύνεις μαγιά. Κατάφερε το σταυρό το βουνό του αστέρι. Σωρός να πέσει να σκορπίσει. Γιατί αρχινάω γκρέμισμα, σας ειδοποιάω. Και πες του κάτω από ένα δέντρο να με φέρει. Ένα δέντρο που πέφτει κάνει περισσότερο θόρυβο από ένα δάσος που φυτρώνει. Υπουργός Ευκλήδης Ακαλώτος. Του λείπει τώρα χέρι, μα όλο χνευτεί. Το μαλλί πως είναι. Του το ταπίθανο συνάφτη. Για πες μου ρε παιδάκι μου, όλοι αυτοί οι λεβέντες ξεβράκωθηκαν ή εδώ ξεβράκωθηκαν. Έφυγε Αξιόγλου. Ποια βιβλική σκορπάς περνώντας με τι. Ο Θεανό Φωτίου. Δεν μιλάς γιατί τρεχλίζουμε 200. Γιατί τρεχλίζουμε 200 χρόνια. Νομίζω αυτή η εκδοχή η τελευταία είναι καλύτερη. Τα τελευταία 200 χρόνια, παρά κάτι χρόνια, το 21 κλείνουμε τα 200, τρεκλίζουμε κανονικά, το έχει πει και ο Καβαδίας, το λέει και ο Αλέξης Τσίπρας, νομίζω το λένε όλοι, ιστορικοί του μέλλοντος, του παρόντος και του παρελθόντος. 2-11-200-8-200. Σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά να πείτε ό,τι θέλετε να πείτε για αυτή την εβδομάδα που μόλις ξεκινάει και είναι λίγο κομβική, ιστορική, γιατί έχει κλείσει μια αξιολόγηση. Ψηφίζουμε το πακέτο που πρέπει και μετά ξεκινάει άλλη αξιολόγηση, η τρίτη περίφημη αξιολόγηση. Η εβδομάδα μπαίνει με μια ύφεση. Ενώ ο Αλέξης Τσίπρας από τον Οκτώβριο μας λέει ότι έρχεται ήδη η ανάπτυξη. Η Στατιστική Υπηρεσία επιμένει να μιλάει για ύφεση και το προηγούμενο τρίμηνο που έχει έρθει για τα καλά η ανάπτυξη. Και αυτό εδώ το πρώτο που επίσης έχει έρθει η ανάπτυξη. Καταλαβαίνει ο καθένας πως και η Στατιστική Αρχή και τα δεδομένα και οι μονάδες μέτρησης, όλα τα μοντέλα μποϊκοτάρουν την αριστερή κυβέρνηση της χώρας. Επιμένουν να παρουσιάζουν μια διαφορετική εικόνα από αυτή που ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας επιμένει ότι υπάρχει, όχι μόνος του, μαζί με τους υπόλοιπους. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας Real και ενώ το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650 ή να στείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr. Η Κατερίνα Βουτσάρη θυμίζει τον ήχο. Και με το τέλος του άσματος, όχι μόνο του βέβαια, του έχουμε βάλει πολλές παρέες. Πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 χρόνια τώρα πορευόμαστε χωρίς να βλέπουμε. Κάτι φοράμε. Χωρίς να βλέπουμε. Με τη βροχή, με τον καιρό που μας ορίζει. Δεν μπορούμε βέβαια να δεσμευτούμε ότι θα σταματήσει η βροχή. Τα μάτια σου είναι μια θάλασσα. Σε ανοιχτές θάλασσες. Θυμάμαι. Ποιος τερνός με έναν αυλό, με έναν ουρίδι. Νάνι, νάνι, νάνι. Που πόσο φλαμπουράρεις. Το κατάστρωμα σαρώνει είναι. Ναι σε όλα. Με ένα ξύστρι καθάρισέ με απ' τη μωράδια. Μα είναι κάτι πιο βαθύ που με λερώνει. Δόκτωρ Μπέκμαν, διαβολάκος του Λεκέ. Για μου που πας, μάνα, μάνα, θα πάω στα καράβια. Αυτός πήγε χαμένος. Μα είναι κάτι πιο βαθύ που με λερώνει. Διαβολάκος του Λεκέ. Είμαι βέβαιος ότι η κυβέρνησή μας θα μείνει στη συλλογική μνήμη ως η κυβέρνηση που τήρησε τον λόγο της και εκπροσώπησε τίμια, αταλάντευτα, χωρίς πισωγυρίσματα, όλους και όλες ξεχωριστά, τις Ελληνίδες και τους Έλληνες. Για μου που πας, μάνα, θα πάω στα τσακίδια. Να λύσουμε κάβους, να σαλπάρουμε όλοι μαζί σε ανοιχτές θάλασσες, να ταξιδέψουμε όλες και όλοι μαζί. Σύνθημά μας είναι ένα. Μάνα, θα πάω στα καράβια. Εδώ ήταν καράβια, πριν ήταν τσακίδια και κάναμε και μια προσπάθεια να βάλουμε όλα τα τούμπανα του τραγουδιού. Επιτυχημένη, εννοείται επιτυχημένη αφού την κάναμε εμείς. Όλα τα τούμπανα του τραγουδιού μαζί. Το ξεσκίσαμε που το ξεσκίσαμε πριν με τους στίχους. Να το ολοκληρώσουμε τώρα και με την μουσική. Προς τον ακροατή από την Αυστρία, τον Γιώργο, δεν λέω το επίθετο, που ζητάει αφιέρωση με το αυστηρός ακατάλληλο. Όχι έτσι, πρέπει να πάρεις το 211-200-8200, να το περιγράψεις τον άλλον μέσα, ώστε να μπορέσει να υλοποιηθεί ηχητικός, γιατί είμαστε ραδιόφωνο, δεν είμαστε άλλο μέσο. Οπότε πάρε εκεί και ζητά αυτά που θες να ζητήσεις. Ο Γιάννης Μπαλάφας έχει ένα τράνταχτο επιχείρημα, τώρα τελευταία. Το έχει γενικώς τα τελευταία 2 χρόνια, από τότε που υπέγραψε και αυτός μνημόνιο, έβαλε το χέρι του εκεί που ξέρουμε όλοι. Έχει το ατράνταχτο επιχείρημα, τι θέλατε να κάναμε, να φεύγαμε από την Ευρώπη. Το καλοκαίρι του 2015, αφού δεν κατάφεραν να μας δημιουργήσουν οικονομική ασφυξία και να αποτελέσουμε αριστερή παρένθεση, μας έβαλαν το πιστόλι στον κρόταφο και μας είπανε ή Brexit ή δέχεστε μία κακή συμφωνία. Γιατί δεχτήκατε τον εκβιασμό, κύριε Μπαλάφα? Α, εσείς τι λέτε, να φεύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Όχι, εσείς να μου πείτε. Εγώ γιατί δεχτήκατε τον εκβιασμό? Εμείς λέμε όχι, από την Ευρωπαϊκή δεν φεύγουμε και γι' αυτό δεχτήκαμε τη συμφωνία. Ορίστε, τα έχει τόσο απλά στο μυαλό του και απορεί που οι δημοσιογράφοι δεν το καταλαβαίνουν και συνεχώς του θέτουν την ίδια ερώτηση, αφού έχει αυτό το ατράνταχτο επιχείρημα, λογικό πάνω απ' όλα, επιχείρημα νοήμονος ανθρώπου. Ότι τι, θα φεύγαμε? Όχι, άρα θα μείνουμε. Και άρα θα δεχτούμε ό,τι ακριβώς θέλουν αυτοί. Ας είναι για κακό. Ας πεθαίνουμε εδώ, δεν έχει σημασία. Πάντως έχουμε μείνει στην Ευρώπη. Έχουμε μείνει, αλλά φεύγουμε όμως, γιατί σε ένα χρόνο το είπε η Φωτίου, το 18 τελειώνουμε, αλλά το λέει και η Καρακώστα. Αγαπητή κυρία Καρακώστα, είναι. Δύσκολα τα πράγματα, έτσι. Είναι πολύ δύσκολα. Τα πράγματα, πολύ δύσκολα. Κοιτάξτε να δείτε. Πολύ δύσκολα. Εμείς... Βαρύ και ασήκωτο είναι. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι, και ευτυχώς έχω να πω, ότι ο Αύγουστος του 18 δεν απέχει πάρα πολύ και στόχος αυτής της κυβέρνησης είναι του, σε ένα 1,5 χρόνο, δεν είναι καν 1,5 πια, να καταφέρουμε... Τι 1,5, 2,5. Όχι, μέχρι το 18. Όχι, θα πιάνεις από το 15, θα μετράς. Έχει γίνει και ένα περιστατικό στη Βουλή με πολλή ένταση από ό,τι μαθαίνουμε και είδαμε λίγο πριν, όσο ακούγαμε την Καρακώστα να λέει και αυτή για τον Αύγουστο του 2018. Με μπαλαούρα είναι πάνω, είναι η επιτροπή που συζητεί το νομοσχέδιο αυτό, το περίφημο 900 σελίδες που θα έρθουν μεθαύριο στη Βουλή για καλό όλων μας, με πρωταγωνιστή τον Κασιδιάρη, λογικό, Χρυσή Αυγή και κάτι μπουκάλια νερό νομίζω φύγανε. Ο μπαλαούρας πάνω στην επιτροπή, κάτι έγινε με το Δένδια. Το μαζεύουν οι συνάδελφοι στο μαγκαζίνο. Σε λίγη ώρα θα έχουμε όλα τα νεότερα για το τι ακριβώς συνέβη. Και ήταν μια στιγμή με πάρα πολύ ένταση από ό,τι πληροφορούμαστε. Λαός, μέρος Α. Έλα, Αποστόλη μου. Έλα. Γεια σου, κυρία Μέρη, από την Παλιά Κοκκινιά. Γεια σου, κυρία Μέρη μου. Αναλυπώς κάθε μέρα σας ακούω. Στην Παλιά Κοκκινιά έχετε ζήσει εσείς, Τζανακόπουλο, έχει έρθει εκεί, όχι? Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Εγώ πήρα για ένα θέμα τώρα αυτό που μου στήχησε πολύ. Ο Τζίμερος, ο Ερντογάν της Ελλάδος, χτύπησε αυτή την κοπέλα, την Παλού, που αγωνίζεται για τους εργαζόμενους. Λοιπόν, τέτοια χτύνη, γιατί δεν είχα λόγο τόσο καιρό να πάρω. Από αυτά που ακούω και από αυτά που βλέπω, έχω συγχαθεί τον εαυτό μου και όλη την κοινωνία. Δηλαδή όλες τις κυβερνήσεις μέχρι τώρα. Λοιπόν, αλλά αυτό που είδα τώρα να χτυπήσει αυτή την κοπέλα είναι ο Ερντογάν της Ελλάδος. Όχι, Ερντογάν, παιδί μου, σιγά και σου το παράκανε. Να χτυπάει τη γυναίκα, να χτυπάει τη γυναίκα. Καλά, εντάξει, είναι λίγο η χαρά του Μπάμπη που λέμε. Μια σοβαρότερη Χρυσή Αυγή. Μην περιμένει ότι σοβαρότερη Χρυσή Αυγή. Υπάρχει άλλε τακτικέ από τη Χρυσή Αυγή, ήδη θρασίδηλη. Και άμα τον χτύπησε η αφίσα του Κουκουέ, το έχουμε εξετάσει αυτό. Αυτό τώρα τι έκανε τώρα, πόσε επιχειρήσει γλιτώνει με αυτό που έκανε? Πόσε επιχειρήσει γλιτώνει? Να παχτούν όλοι οι εργαζόμενοι δηλαδή. Τι, πού κολλάει αυτό, γιατί χτύπησε τη γυναίκα? Χτύπησε τη γυναίκα επειδή μπορούσε. Γιατί χτύπησε τη γυναίκα ο Τζίμερος? Μα είναι κομμουνίστρια. Υπερασπίζει το δικαίωμα των εργαζομένων. Δεν κάνει κανένα κακό. Δεν κάνει κακό για σένα. Θέλω να μπαίνουμε και στη θέση του κτίνους. Δεν κάνει κακό για σένα, γι' αυτόν κάνει. Λοιπόν, έλα, γεια. Σένα και το Τίμιο, σας αγαπάω τρελά. Γεια σου. Γριούλα μου, θα γίνω Μακρόν για σένα. Γεια σου, βρε. Πήρα να διαμαρτυρηθώ και ταυτοχρόνως να πω ότι δεν λέτε όλη την αλήθεια. Παλιό. Έχει γίνει ολόκληρος δώρος από εσάς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για το Μακρόν. Ότι γαμπάει, λέει, τη γριά. Συγγνώμη. Εδώ ολόκληρος πρωθυπουργός που έχει ξεκόψει τους γέρους και τις γριές στα γαμπίσια, να πούμε, με τους έχει κόψει 15 φορές η σύνταξη, δεν γίνεται. Ο δικός μας είναι πρωτοπόρος, η αλήθεια είναι. Εμείς θα έχουμε πει ότι ο Τσίπρας θα αλλάξει την Ευρώπη. Οι επιρροές Τσίπρα είναι τον εγκόμενος του Μακρόν. Είμαι αυτόν, αποκατάσταση της αλήθειας. Λοιπόν, δύο πραγματάκια θέλω να σου πω. Δώσε βάση στην παινιά. Μ' ακούς προσεκτικά. Κάτσα, πάμε ωραίος. Έτσι θέλω, μινόρια θα σου ρίξω. Λοιπόν, το πρώτο, το 85, χτύπαγε ο σοσιαλιστής ο Ρόκη τον Ιβάν Ντράγκοβιτς και παλαμοκροτούσαν όλοι υπέρ του σοσιαλισμού. Να τα. Γκαραγκαγκάν. Λοιπόν, τότε είχε φάει πολύ ξύλο ο Ιβάν. Είχε γίνει από κομμουνιστής κόκκινος, κομμουνιστής μελιτζανή. Του είχε κάνει τα μάτια μελιτζάνα παπουτσάκι ο σοσιαλιστής ο Ρόκη. Ήταν καλός ο σοσιαλιστής. Ήταν δικός μας ο σοσιαλιστής, ναι. Τώρα είμαστε με τον Ιβάν, βέβαια. Έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα. τι καταδικάζει στο βίο εκδιωγμό του Τζίμερου από το. Μισό λεπτάκι τώρα, είπα, μη λέμε και μαλακίες. Όχι, δεν καταδικάζουμε τη βία από όποια προέρχεται, ούτε όπου πάει. Γιατί φαίνεται ότι το πάμε φταίει που κολλάει τις αφίσες, έτσι. Αυτό καταλήξανε κάποιες εκπομπές. Κοίταξε να δεις. Ότι οι αφίσες του πάμε και ο ριζοσπάστης είναι ιδιαιτέρως επιθετικά, ναι, δεν χωρά αμφιβολία. Οπότε, αν εδάρει ο νεοφιλελέρας από αφίσα, συγγνώμη κιόλα και λίγα τι έκανε. Λοιπόν, πρόκειται για ένα σεσημασμένο εχθρό των αγώνων του λαού, έτσι και εκφράζει και αυτό που σαν φασίστας που είναι, εκφράζει το μίσος του, έτσι απλά. Μα γιατί, παιδί, εδώ κάποιοι δημοσιογράφοι, δεν θα πω αυτούς για τη σοβαρή Χρυσή Αυγή που τους εύχονται τους Τζίμερους, κάποιοι τον έλεγαν όταν τους ρωτούσαν, άμα είναι καλός για πρωθυπουργός, ότι είναι φρέσκος. Λέω για Στάιφο του Μπάμπη, τον Πορτοσάλτε. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι το 12, μια χαρά πλασαριζόταν ο διαφημιστής που είναι κάτι νέο, ρε παιδί μου, τότε που το παίζαμε ανάμεσα σε Τζίμερο και Βγενόπουλο, τότε. Είδε τον Καμένο χτες. Ήμασταν χτες στο κολυμβητήριο και μας έκανε κολοδάχτυλα. Έκανε το ένα το άλλο. Καλά, αυτό σε σόκαρε σένα. Αυτά που τοποθετούνται είναι το πρόβλημα, όχι αυτά που δείχνονται. Πρώτον. Δεύτερον, τι κακό έχει ένα κολοδάχτυλο. Εδώ είμαι με τον Καμένο, δεν κατάλαβα. Όλες τις εμνότυφες οι σούλες. Α, εσύ την αποδοχάμω. Στο γήπεδο πας. Άμα δεν κάνεις κολοδάχτυλο στο γήπεδο, θα το κάνεις. Ποιος αλήθεια είναι στην κυβέρνηση και ποιος έχει ψηφίσει και προτίθεται να ψηφίσει ξανά μνημόνια, ο ΣΥΡΙΖΑ? Ωραίο ερώτημα. Η απάντηση έχει δοθεί. Και το ωραίο είναι ότι έχει δοθεί η απάντηση πριν διατυπωθεί το ερώτημα. Όχι από όλους. Στη Βουλή συζητάνε το επεισόδιο που έγινε μεταξύ Κασιδιάρη Δένδια. Υπήρχε και χειροδικία από ό,τι μπορώ να καταλάβω. Από όλα αυτά που ακούω, είναι η πρώτη μέρα συζήτησης του περίφημου νομοσχεδίου, αυτού του τέταρτου μνημονίου, που θα ψηφιστεί την Πέμπτη, και με αυτή την κίνηση της Χρυσής Αυγής έχει επισκιαστεί το υπόλοιπο νομοσχέδιο. Τα άρθρα που αφορούν τους πάντες, είναι ένα ωραίο θέμα αυτό, αν έδρασε μόνο στο Ηλίας, ο Κασιδιάρης, ή γενικότερα υπήρχε συνεννόηση, προσυνεννόηση, καμιά φορά δεν χρειάζονται και συνεννοήσεις. Καμιά φορά αυτές οι υπηρεσίες παρέχονται έτσι και στο τέλος γίνεται ο τελικός λογαριασμός. Πάντως δεν συζητάει κανείς αυτή τη στιγμή για το νομοσχέδιο, τα άρθρα του, τα επώδυνα άρθρα, τα εγκληματικά άρθρα κατά των Ελλήνων πολιτών, αλλά συζητάνε για τη Χρυσή Αυγή, αν πρέπει να αποχωρήσει. Μάλιστα ανέβηκε και ο Βορύδης πριν πήρε το λόγο, ο Μάκης Βορύδης ως κοινοβουλευτικός της Νέας Δημοκρατίας εκπρόσωπος, και ζήτησε να φύγει όλη η κοινοβουλευτική ομάδα της Χρυσής Αυγής από την αίθουσα. Ναι, το ακούσαμε και αυτό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σήμερα πρώτη είδηση και στο μαγκαζίνο αυτό ακριβώς θα είναι, ενώ θα έπρεπε να είναι τα άρθρα ένα-ένα, τα μέτρα που για άλλη μια φορά φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ δεν θα έφερνε κανένα απολύτως μέτρο. Είχαμε τελειώσει από το 15, που δεν θα φτάναμε ούτε καν και στο τρίτο μνημόνιο του 15. Στο αμπαλάρισμα είναι άριστη γενικότερα και στη δημιουργία εντυπώσεων, είτε αρνητικών είτε θετικών, και στη δημιουργία καταστάσεων τα καταφέρουν πάρα πολύ καλά, είναι η αλήθεια. Ο Βαρουφάκης είπε κάτι για το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Ήμουνα έξαλλος. Ναι. Έξαλλος μου. Έβγαινε ατμόσφαιρα από τα αυτιά μου διαβάζοντας το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, γιατί έγραφαν ουσίες μέσα. Έλεγε θα πάρουμε το μαξιλάρι του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και θα το κάνουμε επενδύσεις. Και λέω, μα καλά. Τέλος πάντων, δεν θα σας πω τι έλεγα, γιατί δεν είναι κόσμοι αυτά που έλεγα. Λαμβάνω τηλέφωνο από την Αθήνα. Από την ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Μπορείτε να φανταστείτε, μη μου μόνο ομάδα, δεν έχει καμία σημασία. Σαν να μην έτρεχε τίποτα. Και του λέω, παιδιά, μισό λεπτό. Διαβάστε το άρθρο μου. Είμαι αντίθετος εγώ σε αυτά που λέω. Γιατί μου μιλάτε? Δεν θα έπρεπε να μου μιλάτε. Γιατί φαντάστηκα ότι διαβάζοντας το άρθρο μου θα θυμώνατε. Έλα μωρέ τώρα σιγά, εντάξει. Τι έλεγε τώρα σιγά. Λέει, αυτό λέει είναι το πρόγραμμα του κόμματος, αλλά αν γίνουμε κυβέρνηση, εμείς σε θέλουμε υπουργό οικονομικών που δεν είσαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ για να εφαρμόσεις το κυβερνητικό πρόγραμμα που δεν έχει καμία αίσθηση. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να δεσμεύεσαι από το πρόγραμμα του κόμματος. Και το είστε καλά. Πάτε και λέτε στο λαό ένα πράγμα και πάθαμε, θα κάνουμε κάτι άλλο. Αν είναι δυνατόν να ισχύουν αυτά που λέει ο Βαρουφάκης, αν είναι δυνατόν να κορόιδεψαν το λαό και να είχαν άλλο πρόγραμμα για τους χαχόλους και άλλο πρόγραμμα κυβερνητικό. Καταρχήν δεν έχει επιβεβαιωθεί αυτό στην πράξη. Δεν έχουμε στοιχεία όλοι να το πούμε παρά μόνο το μυαλό, το αρρωστημένο του Γιάννη Βαρουφάκη. Και για έναν επιπλέον λόγο δεν μπορεί να ισχύσει αυτό, δεν μπορεί να έχει γίνει, γιατί είχαμε τις διαβεβαιώσεις του Αλέξη Τσίπρα ότι δεν θα γίνει. Δεν είμαστε εμείς σαν τους άλλους. Δεν μοιράζουμε υποσχέσεις. Δεσμευόμαστε. Θέλω να σας διαβεβαιώσω με τα λόγου γνώσεως. Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης θα είναι ο κορμός των προγραμματικών δηλώσεων της νέας κυβέρνησης κοινωνικής σωτηρίας που θα συγκροτήσει ο ΣΥΡΙΖΑ αμέσως μετά την εντολή του λαού μας. Προγραμματικές δηλώσεις που θα υλοποιηθούν και θα γίνουν νόμοι της ελληνικής δημοκρατίας πριν και ανεξάρτητα από την έκβαση της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτή είναι η δέσμευσή μας, την επαναλαμβάνουμε εδώ, τελεία και παύλα. Αυτό ακριβώς έγινε. Το θέμα δεν είναι ότι ισχύει κάτι επειδή το είπε ο Βαρουφάκης. Το θέμα είναι ότι ισχύει κάτι επειδή το έχει πει η ίδια η ζωή. Όχι Κωνσταντοπούλου. Η ζωή που ζήσαμε, ξέρουμε πολύ καλά ότι όντως το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης ήταν καθρεφτάκια και εφάρμοσαν τα ακριβώς αντίθετα. Βέβαια, ένα ερώτημα προς τον Γιάννη Βαρουφάκη θα ήταν. Αφού λοιπόν τους είχες δει από τότε και σου λέγανε ότι άλλα για το λαό και άλλα θα εφαρμόσουμε, γιατί συνεργάστηκες με τέτοιους τύπους? Αυτό το ερώτημα βεβαίως δεν ετέθη και αν το είχε θέσει κάποιος, δεν ξέρω τι απάντηση θα είχε δόθει. Με αυτά και με εκείνα, πάμε στο δεύτερο μέρος του λαού. Πήρα να βρίσω, συγγνώμη. Παρακαλώ. Τζίμερος. Άι μωρέ που θα μιλήσει έτσι. Δεν το δέχεσαι, το τραγουδάκι. Το τραγουδάκι βλέπεις πόσο προφητικό ήταν, έτσι. Πάρα πολύ. Το δικό μου, ελπίζω αυτό δεν λες. Ναι, ναι, το δικό σου, αυτό περίμενα να ακούσω. Τζίμερο, με ντυση ζωή στρατιώτη. Εδώ είναι η προφητεία. Ακριβώς. Στο στρατιώτη. Βέβαια, τι σύμβολα φορούσε στον μπράτσο αυτό ο στρατιώτης, τα φανταζόμαστε όλοι. Το γνωστό, ναι, όχι. Αυτό το κοκκινάκι, το αγγιλωτό. Είναι αυτός που σε επιστολή του δημόσια έχει αποκαλέσει εξοχότατη τη Μέρκελ. Και πώς θα την έλεγε? Που έβρισε δημόσια τη μάνα του δολοφονημένου Παύλου Φίσα. Ωραία, μην δούμε έναν σεβαστικό άνθρωπο, έναν bon vivant, έναν που σέβεται το πρωτόκολλο στο κάτω-κάτω. Ναι, ναι, ναι. Απέναντι στη Μέρκελ. Έστω. Επίσης είχε προτείνει τη δημιουργία ειδικών οικονομικών ζωνών. Παύλα φυλακών για μετανάστες και για Έλληνες. Το θυμάσαι? Όχι, αλλά είναι χρήσιμο. Γιατί μας κάνει εντύπωση το ξύλο που έδωσε την Παλού Αποστόλη? Δεν καταλαβαίνω. Για ένα φασίστα μιλάμε. Εντυπωσιασμένος μας ακούς? Όχι, γιατί. Α, εντάξει. Θέλω να πω, αναμενόμενο είναι από τέτοιους ανθρώπους να δεις τις ισχυρότερες συμπεριφορές. Πες τα, ένα δρυμή κατηγορό. Μπράβο, Άιμαρη. Άντε, γεια. Γεια σου, μωρό μου, φιλιά. Για... Το ξέρω, γεια. Έλα, μωρή Γιονάτη. Έλα, αγάπη μου, πού είσαι εσύ? Τι καίει αυτή η Σιριζέα, ράγω. Κάρβουνο να πω, θα είναι λίγο. Δεν ξέρω αν καίει ακόμα ή είναι ήδη καμένη. Μάλλον είναι. Το χρηματιστήριο είναι δείγμα ανάπτυξης. Οι άνεργοι που είναι 1,5 εκατομμύριο και άλλο μισό εκατομμύριο. Δεν έχουν σημασία αυτά. Ψάχνουν επιχειρήματα. Τι να πούνε, κάτι πρέπει να λένε. Βρήκαν το χρηματιστήριο, μια μαλακία. Έλα, ρε, που τόσα μαγαζιά που κλείνουν. Παιδί μου, δεν έχει μπει στην οτροπία του Σιριζέου. Όχι, ρε φίλε. Λοιπόν, Σιριζέο, σκέψου την καθημερινότητά του. Πρέπει να απαντήσει σε χίλιους δυο που τον λένε μαλακά. Πρέπει να βρει επιχειρήματα. Θα πει οποιαδήποτε μαλακία θα τη βρει να την πει. Επίσης, έχει ανέβει πολύ ο τζόγος στον ΟΠΑΠ. Ξέρεις, τζόκερ και τέτοια. Αυτό είναι δείγμα φτώχειας, μωρή ηλίθεια. Όταν ο άλλος παίζει στο χρηματιστήριο, είναι γιατί δεν έχει να πάει πουθενά αλλού. Όταν ο άλλος παίζει τζόκερ, είναι γιατί δεν έχει να πάει πουθενά αλλού. Αν εγώ είχα μια δουλειά και πιάνα 2.000 το μήνα και είχε και η γυναίκα μου άλλα 2.000, θα πήγαινα να παίξω τζόκερ, μωρή ηλίθεια. Ή θα πήγαινα στο χρηματιστήριο με τον Αντιχριστό. Ρε φιλέ, μιλάνε για τα παιδιά του, για το μέλλον των παιδιών του. Είναι δηλαδή να σου τη δίνει, έτσι, να γυρνάει το μάτι. Θα γυρίσει ποτέ, ρε φιλέ? Παίρνω στο Real FM. Πού παίρνω ακριβώς? Γιατί έχω μπει τηλέφωνο. Τυχαία πήρατε? Δεν πήρα τυχαία. Μου δώσαν το νούμερο, απλά δεν τα είχα αποθηκευμένα μέσα στο κινητό μου και δεν ξέρω σε ποιο κανάλι πήρα. Στο Real. Θέλω... Θέλετε ένα κανάλι, σε ποιο να είναι? Στο Real FM πήρα. Ναι. Λοιπόν, μπορώ να βγω στον αέρα να πω μερικά πράγματα σοβαρά? Γιατί? Γιατί είναι για τη χώρα μου, είναι για την Ελλάδα. Το κατάλαβα, το κατάλαβα. Ναι. Αλλά σκεφτείτε οποιονδήποτε που θεωρεί ότι έχει να πει κάτι σοβαρό να παίρνει τηλέφωνο να βγαίνει στον αέρα. Για ποιο λόγο να το κάνουμε αυτό? Εγώ που ξέρω ότι θα πείτε σοβαρά και δεν θα πείτε παπαριές. Μπορώ να σας πω τι θα πω. Α, βεβαίως, βεβαίως. Να κάνουμε έναν έλεγχο, να τον κάνουμε. Δεν κατάλαβα μόνο το σουρού. Για πείτε μου, τι θα πείτε? Λοιπόν, θα πω ότι τέλος πάντων είμαι ένας Άγιος Εκκλησίας, ότι έχω αφήσει πνευματικό έργο και έχω λύσεις αυτά που έχουν καταγραφεί από το κινητό μου τηλέφωνο. Ναι. Αν κάνετε άρση απορρίτου και όλα αυτά, είναι οι λύσεις για όλα τα προβλήματα του πλανήτη ολόκληρου. Καλέ, τι περιμένω και δεν σας βγάζω στον αέρα? Έχετε όντως να πείτε σοβαρά. Αυτό σας κομματάκι πει. Πιο σοβαρά από τον Τσίπρα. Βέβαια είναι πιο σοβαρά από τον Τσίπρα. Ναι, ναι, δεν είναι δύσκολο. Σημειώνω το τηλέφωνο και σας παίρνω αμέσως, γιατί αυτά πρέπει να ακουστούν. Καλό είναι να μην κρύβονται. Βεβαίως. Να είστε καλά. Χάρηκα. Σε πόση ώρα περίπου να περίμενα να τηλεφωνώσει? 9 λεπτά περίπου. Εντάξει. 8.30 με 9, εκεί το έχω. Μπορεί να μην είναι 9, μπορεί να είναι 8.30, να έχετε το νου σας. Εντάξει, δεν με 9 τόσο πολύ. Ναι, όχι, Άγιος είστε, σιγά. Ο Άγιος έχει ρολόι. Στην Βουλή συζητάνε το περιστατικό που συνέβη πριν μεταξύ Κασιδιάρη και Δένδια. Το λόγο είχε πάρει πριν λίγο και ο Νίκος Βούτσης και πρότεινε και αυτούς, γιατί είναι οι επιτροπές, δεν είναι η ολομέλεια, να μην είναι σε όλη τη συζήτηση την τρίμερη η κοινοβουλευτική ομάδα της Χρυσής Αυγής μέσα. Για την ολομέλεια την Πέμπτη δεν υπάρχει θέμα ή θα το δουν στην πορεία, όπως είπε. Αυτό που λείπει για να ηρεμήσουν τα πνεύματα μέσα από τη Βουλή είναι το σκήνομα της Αγίας Ελένης, το οποίο έχει έρθει και κάνει διάφορες περιφορές. Ήρθε και η εικόνα της Παναγιάς στη Σουμελά, στον Πειραιά. Έχουμε θέμα. Το Καμένος δεν προλαβαίνει από υποδοχή σε υποδοχή να πάει. Και οι κυλίβαντες πάνε και έρχονται και οι μπάντες. Και τα εμβατήρια βεβαίως. Κάπως έτσι, πολύ αισιόδοξα. Σας αφήνουμε για σήμερα το τρίτο μέρος του λαού. Το βράδυ έχουμε τηλεοπτική Ελληνοφρένεια στις 10 παρά 10. Θα τα πούμε την Τετάρτη, γιατί αύριο έχουν απεργία οι δημοσιογράφοι. Να αφιερώσω ένα ανέκδοτο. Πάει ο Μπόμπος στο σχολείο και ακούω εκεί για εργατική τάξη, εξουσία, επανάσταση όταν έρθει η ώρα. Α, πολιτικοποιημένος ο Μπόμπος. Ναι. Και πάει στον πατέρα του και του λέει: ναι, μπαμπά, για δώσουμε ένα παράδειγμα. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Και του λέει: εγώ είμαι ο εγώ με το κεφάλαιο, εσύ είσαι ο λαός, η μαμά σου είναι εξουσία και η Φιλιππινέζα που έχουμε είναι η εργατική τάξη. Λοιπόν, πάει ο Μπόμπος για ύπνο εκεί να τα σκεφτεί και σηκώνεται γιατί τον έβγαλε σε χέση. Πάει να τον σκουπίσει η Φιλιππινέζα και τη βλέπει να γαμπάται με τον πατέρα. Και εκεί πέρα ξέρω εγώ. Το κεφάλαιο πάντα θα χάνει την εργατική τάξη, ενώ η εξουσία θα κοιμάται και ο λαός θα μείνει χεσμένος. Είναι σημαντικό που γελάς από μόνος σου. Είναι σημαντικό για να ξεσηκώσει κάποιον που δεν παίρνει για το μυαλό του να γελάσει με αυτή τη μαλακία. Ήρθε ο Τσίπρας εδώ σήμερα, λέει, να μας πει για σχολεία στην λαϊκή γειτονιά της Θεσσαλονίκης. Περιμέναμε κουβέντα. Μετά είπε, λέει, θα τα κάνει ΔΙΤ. Ξέρεις τι θα δει. Σύμπραξη δημοσίου με ιδιωτικό τομέα, λέγει. Η αριστερή κυβέρνηση γίνεται να αντέξει ιδιωτικό τομέα στα σχολεία? Ρωτάω, δεν ξέρω, γίνεται. Καλά, και ο Παπανδρέους σοσιαλιστής είναι, αλλά είχε προτείνει να γίνει ιδιωτικά. Και τα πανεπιστήμια. Πες τον Αλέξη ότι δεν πρόκειται να μπορέσει να κάνει σχολεία. Άσχομαι ότι θα κάνει. Αν δεν το αντέξει ο αριστερός και ο σοσιαλιστής, ποιος θα το αντέξει? Ο δεξιός, ο ακροδεξιός, ο Κούλης ξεκινάει από αυτό. Δεν τίθεται καν θέμα δημοσίου. Είχε κάποτε μια γιαγιά, αρβανίτισσα, η οποία μας έλεγε στη ζωή: θα μετράτε αυτά που έχετε. Όταν μετράς αυτά που έχεις, κάθε φορά τα βρίσκεις περισσότερα. Όταν μετράς αυτά που δεν έχεις, κάθε φορά τα βρίσκεις περισσότερα. Και ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και την αίωσε τη γιαγιά σου. Μια όταν μετράς αυτά που έχεις, επί ΣΥΡΙΖΑ, επί μνημονίων, να σου πω πιο γενικά για να χαρείς, τα βρίσκεις πάντα λιγότερα. Αυτά που έχεις πάντα, αυτά που έχεις. Και... βλέπε και το νέο ασφαλιστικό της Αχτσιόγλου που είναι μεγάλη χαρά να θα το δεχτεί. Μεγάλη χαρά. Σου το είχα πει πως αν τύχει κι εσύ να με προδώσεις, καλύτερα να με σκοτώσεις, δεν θα ήθελα να ζω. Καταρχήν, εμένα κόψε με όσο θέλεις. Δεν θα κόβει τη Σιριζέα. Κόψε με, δώσ' μου να πιω το δηλητήριο. Είναι η ζωή μου ένα μαρτύριο. Τώρα που πια δεν μ' αγαπάς, κόψε με. Δώσ' μου να πιω το δηλητήριο. Είναι η ζωή μου ένα μαρτύριο. Τώρα που πια δεν μ' αγαπάς. Σου έκανα και διασκευή πάνω θεμάσαι. Και σου βάλα και Ρίτα Σαγκελαρίου που σου αρέσει από τον Ανδρέα. Βρεάσει το διάλογο εδώ πέρα που θα μιλήσετε για τον Ανδρέα. Τώρα του τέλου θα μην τζάμιλα. Γιατί δεν κατάλαβα, ο Ανδρέας δεν είναι έμπνευση για το ΣΥΡΙΖΑ. Και η σύραγγα τη Παναγωπούλα παίρνει το όνομα του πρώην πρωθυπουργού, του ανθρώπου που ενέπνευσε πολλού από εμά σήμερα, όπω σήμερα μα εμπνέει ο Αλέξη ο Τσίπρα, του Ανδρέα Παπανδρέου. Και λοιπόν και πίσω μη ξαναγυρίσει. Κάνε κάτι πριν μ' αφήσεις, για χάρη στο ζητώ. Σώσε με, δώσ' μου να πιω το δηλητήριο. Δάνει η ζωή μου ένα μαρτύριο. Τώρα που πια δεν μ' αγαπάς. Έλα, πανέξυπνε και λαλίστατε. Ευτυχώς θα δείτε εσείς, ήμουν να εδώ έτοιμος να τα πω εγώ για μένα, δεν τα έλεγε κάποιος. Έχεις εκεί εκείνη τη δική σου, και σε ζαλίζει. Δεν μου λες αυτό το 20.000 δολάρια δικό μου είναι για το καρδιολόγο στο γιος μου. 20.000 δολάρια πλήρωσε και έρχεται τον Ιούλιο και επιπλέον τον ζήτησε το πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Τι λέμε, ποιο είναι το θέμα μας? Τον ζήτησε το πανεπιστημιακό νοσοκομείο της πολιτείας. Ιταλίας. Εμείς συνεννοούμαστε τώρα. Εσείς από την Ελλειψό και εγώ είμαι από τον Μπράλο. Τέλος, άρα συνεννοούμαστε. Είσαι όμως αστέρια. Κάθε μέρα σε αγόρε, παιδάκι μου. Έχει ήρμο αυτό. Ε? Τίποτα, να είστε καλά. Χάρηκα για τον γόνιμο διάλογο, να είστε καλά. Τον άκουσε τον νεαρό που να. Πώς δεν τον άκουσα. Τον κάλεσε τον πανεπιστημιακό. Και πολύ καλά έκανε. Είδε στην καλή φθιότητα. Γεια σου, μεγάλη φθιότητα. Τα φιλιά μου στη μαγευτική φθιότητα. Φιλιά, φιλιά και ένα πρεσοσίδερο. Γεια. Στόχος είναι τώρα να τρέξουμε. Να τρέξουμε όσο περισσότερο μπορούμε, όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Εμπρός. Ας. Ένα, δύο, εν το αριστερό. Τώρα τρέχουμε. Εν το αριστερό. Ένα, δύο, εν, δυο, εν, δυο, εν, δυο, εν, δυο. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι. Εφτά πάλι καράκια για ποράκι και πάνε να βρούνε τη χαρά. Όνειρο δένουν σε λεπτά το πίκρο στη και ένα κλωτή βασιλικό παίρνουν στα φύλλα. Όνειρο δένουν σε μετά το πίκρο στη και ένα κλωτή βασιλικό παίρνουν στα φύλλα. Τώρα τρέχουμε. Σε τα πάλι καράκια για ποράκι και τα βρούνα βρουν τη χαρά. Και εκεί στο δάσος ένα κίτρινο πουλί και ένα κετούς χαρίζει ένα φιλί. Ναι, φιλούνται, αγκαλιάζονται. Και εκεί στο δάσος ένα κίτρινο πουλί και ένα κετούς χαρίζει ένα φιλί. Να τρέξουμε όσο περισσότερο μπορούμε, όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Εφτά πάλι καράκια μια φορά γυρεύαν, δεν βρήκα τη χαρά. Μια κοπελιά γελάει κρυστάλλινα και πάει χρυσή βελόνα της καρδιάς τρυπάει. Μια κοπελιά γελάει κρυστάλλινα και πάει χρυσή βελόνα της καρδιάς τρυπάει.